Agashi. Kaza mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Bewa mugo. Wazita. Sa. Bwa bwatsi no bwa izanguru. Eka nabwo ndaziha. Namaje gucuromba mu vyabana bafungura. None kurondera ico cyakubuza kugaburira inguru. Kare no horubikura. Nabikora kuko nabasha. Ubu numva biriko biratangura ku ngo. None ndakubatse. Ushaka je watigiri ari cyo zova kurangura amavoka. Ngaruke kugaburira inguru. None ko banka ko tuje inama kuneza y'urugo rwacu. Bigiye kugorana nyene nta kuwundi. Wamugo. Ubwo nta nyo urumuke. Ushaka tuje inama mu biki? Muri byose. Muzi kurugari babiri. Abone bane bakugiye mu matwi wa mugo. Ha! Ushaka kuzohora uja kurangura amavoka. Nanje sigara ndateka. Je wazita. Eka data wanje ivyo nta nivyo noshobora. Gusa ivyo nama nabikubwiye naho vyirengagiza urabizi. Ivyo ari vyo vyose. Aha mu rugo nibaza ko ari uwutegeka. Ico ntazi. Nuko ari je watigiri canke wazita. Ntabarantuze jewe sindiko ndahakana kuri umugabo mu rwaho. Mugabo burya na jewe nari nkwiye kugira ijambo. Ego data wanje ndari guhaya. Vuga. Eka nta byinshi mfise mvuga. Mugabo nawe urabona ko mvyara ku mwaka ku mwaka. Nico nanje ndagukundira zitawanye. Urutabashe kuri no mutuma ndakurahise. Ndabarushike atari ngorane. We ku myaka 5 tumaranye. Kubona dufise abana batatu bona ari bisanzwe. Ninde yakogiye ko ari bisanzwe. Ubona umuhetsa kire warure manya. Wowe wabugenda mu misa. Mufuka mushime. Ubwo gantuze urambonera ubwo bwana ingene bungana bwose. Aha iwa ubona boronka ibibakwiye. Ewe mugore uri hano. Nabyo kujya byo kwikera bikwira. Bazoza bararya ibyo baronze. Igikuru nuko bariho. Waranya nkiye konja ku buryo. Umenyereye ko nasamye iyindi. Yo yo yo yo yo. Urakagira imana n'imangazini. Cyangwa uri kurampinda. Yo. No guhenda kubera iki? Mugabo jewe n'ukuri sinzi ingene tugiye kubaho. Yo, tuzobaho neza. Wewe ntugira ikibazo. Mama garaka gahungu ndagatuma icupa. Uri isome wongera usubire. Eka, ibyo utamba jewe ntituri kumwe. None nkabo bantu mbonera tuzobashira hehe. Ngo tuzobashira hehe. Iki gihugu cha bugarura kibaye gito. Bazocwara ibihingo yose. None iki gihugu cyose ni gwawe. Aha wantu bana kuri kurakwega ingorane. Sa? Abana banjugira utangura kubitsa ingorane. Ndakuyanije wa mugo. Iwanja bo numugisha. Uranyumva? None jeho kubona mvyara ku mwaka ku mwaka. Wibaza ko ntaruha. None ushaka ndakwaki. Eka kubufi na wa mugo. Abagore bivuza kuba nkawe. Ni benshi. Oya nokuri jeho ndumva ko ntanguye kuruha. Ibintu ntibishobora kubandanya gutya. None gira utangura kurutara kwiza n'imyaka 25. Je wichombona. Icho nasabye imana ndatanguye kwizera kwizompaje. Ego. Waisabziki. Kuvyara intumwa. Kandi ndabura kwizokunda. Reka mbere nje kukuzanira kanyama. Ndaguhembe. Dindira mwa bakobwa mwe. Mbega ko mugenda murasigana ibiki? Wako gendura hagarara. Erega twepo tuko turi utadushike mu irakari. Turonke n'umwanya wo kwiga. Titina. Ugira uvuge ko jewe nteba kuko nafise ico nkora. Titina uvuze ko Vivina atacakora basha aho woba wihenze gose nakore mbere akora n'ibikomeye ntimundenganye basha kuko sivyo navuze ko yari kagenda hagarara aho yoje ngo tunyaruke. Erega sha Titina jewe hanatanguye kandi aha jewe niga nkora. Ahandi hoho sinoronka ikintunga. Ugira uvuge ko tuje gusoroma, uvome, usenye, hanyuma uteke, hanyuma ufungure. Uti gusoroma, mbega iwacu dusoroma hehe? Tutarasaya gusuma, turaburara, twebwe dutunzwe n'isoko. Reka kunenza sha Vivina. Ugira uvuge ko ata n'umurima w'ibijumba mufise. Ntabyo dufise. Ko mbona usa neza. Oya vraiment. Ntawavuga ko urara ubusa. Kandi sha. Umaze iminsi wisiga n'utuvuta tumota neza. Jewe ndi giswitch inobera. Mbega sha ntimenye ninde wundi yonyita. Utigiki ga Vivi. Igiswitch inobera. Ibyo navye umvaga titi. Umusukuze nyina wawo ntibikiwunobera. Uri imenya. nuko nyene iwanyu mworohewe iyo mukena nkiwacu utwo tuvuta mumenye ngene mutwirondere basha none ga vivina sa ugira umbwire ko ivyo koresha byose kwishure ubikura muri bya byo buhoro udanda none ugira ngo ndawo cyane mawo babinguri ni mwifinire basha kujya mwavutse mu miryango ihiriwe vivina va mwibarabara ntibakugonge ntabangombwa shaba turamenyeranye nabakiriya banje aho yagombye kunyereka ko yambonye none ga vivina sa wowe uronka umwanya wo kwiga ryari ko nkubucuja muri bya biyoba byawe je ukwiga sivyo bizi imbere ntubona nkuno munsi muri rya interrogation twakoze nasubije urupapuro rwo kwizina gusa sa uvuze kubera iki ga viva sivije urupapuro rugaragara nari kwandika ikigasha Eko nae naraye nuguruye nikaye. Reka shamwe abakobwa gutwenga. Vivi. Sa. Ukaba wabuze ico wandika muri rya interrogation. Urashaka uheba ishure. Ntuzopfumenye. Mpeberiki. Nzoheba mpebeshejwe. Uko rya Simone nabigabo batacu bandushije. Yo. Je wonda babwire. Ntubona ko iwacu tamukozi dufise. Abavyeyi barandahiye ko tagikogwa na kimwe nzokora. Nahejeje kwiga. Aha. Jewe mama imisi yose ntashe ikintu cy'ambere amanza kumbaza ningene byagenze ku ishuri vuze ko twakoze interrogation acagumanyishuza ngo ndamwereke kopi yo jewe nk'ibyo wabimbaza gute nabatacho bampa niga ntiga birandaba nanje nzokwirondera ubuzima mu buryo bwanje oya sha vivina nababyeyi banka abana babo ngira ngo babikwima kuko atabyo bafise erega nibyo titina ndabona ko atabyo bafise none batubyarira iki batashoboye kuture sha vivi sa nukuri wawe kwitunga bonu uzobishobora urakerebutse hewe jewe hari ibintu bagoma bansubiriramo umwanya wose wowe muraganira nababyeyi gakaye umve naho no bakwepa gute barampamagara mwakabansokoroze bansubirira mwivyo bintu si papa si mama bose nico kimwe basha no kuri sindabumva kubera nutetse nabavyeyi umva vyogenda gute kuyaga ni vyiza mugabe imisi yose baguma bambarira ngo ivyo kuba imfura ko ntegerezwa kuba karorero ka barumuna banje ivyo shaka yange na jewe si tu mama yama binsubiriramwo ko kubimfura ufise uruhara runini kuri batoyi bawo aha bose numva arico kimwe none kubimfura ni gicumuro ico nkora cyose mama banteye urujisho kamenga ndumunyororo kayange sawe ahubwo dukwiye gushima imana ko dufise ababyeyi murakwiye gushima imana urayagana ka Gregoire kabuze mama wako kakiri gato wumviye ukago bako sawe hemwe ibyo by'ababyeyi jewe ntimumbaze kuko babuze ababyeyi n'abatababuze mbona aricyo kimwe muri no myaka ni ukwimenya bayi ehera risa nawe ibintu wagize impuzu zose wavangatiranije ewe mbega abana bo mu gisagara mwabaye gute mwese ukumesaga mama seigneur Fati zomutu zera zose uzikuremo nayo mashati ya uniforme kuramo zishire muri yo yindi base simboni rivide hafe ndakwereke shiramo mu muri ayo mazi hanyuma utu uzikanyura zose izo zere mu zimesure ngaho kwazo iyo jinisi wayishizemo uyo ehe mama no naraba finishije nzobabona kugera hushika muri poste fondamentale utazi kumesura impuzu garara none umukozi si cahembego ewe bana bibukima none umukozi muzokwamana imyaka yose gashara risa oya buzuri imenyereza gukora udukorwa dukoye duke ntuziwe mishipe le temps libre maman erega muri poste fondamentale biraguye ifunige sérieusement uwe uri yoroganiza setu C'est pas facile. Nkubu honyene fisi gitabo nzogira expose. Muri à peu près 150 pages. Sindagira no hagati. Igitabo uhora ugisoma umwanya ungana gute? Ti vois? Nuje ngaho ngumpende. Ushatse ndazi ko nuno munsi wora rukimaze. Iya, butonyo bliju kumesu uyu munsi. Bandimu kukimara. Kivugwamo ibiki? Ahubwo mama ndakubaza. Eh. Unkist. Kandi unyishure? Ego ndakwishura. Ni ryari urambaza ikintu sinda kwishure gasharara. Sawa. Yego. Umukobwa. Eh. Ari supposé kugira ama rapport sexuel ryari. Disons afise imyaka ingahe. Ibyo ni byo rukurasoma muri ico gitabo garara. Uya. C'est juste une question. Yaje mwo gucyo. Urazi kwishure entre les filles turavuga. Inge banza nicare ndumva ko bikomeye. None ushibifata nk'ibintu bya hatari. Ariko bandanya umesa ntucu hagarika. Uti rero umukobwa ari supposé kurangura amabanga mpuza bitsina ryari. Inyishira tomoye. Ni cyari. Eh, ku munsi w'ubugeni. Mama nawe. Hehe. Uhari umuntu akirindira umunsi wa mariage. Eh, none. Wapi? Ibyo byari bya kera. Yo. Nkabama Eva twigana. Wobabwira ibyo kurindira mpaka kuri mariage. None, ufatira ku bana batagira indero. Oya mugabo. Umukobwa ategerezwa kwiha agaciro. Eh, akihangana mpaka gize mariage. Ni pourquoi? Eh, kamere. Apa ya bimwe twavugana by'ama consequences. Dufate ko yikingira basi. None maze kuryamana n'abagabo igihumbi. Uwo muzokubakana uwo umushiriye iki gwa rukundo rwabubakanye guva hehe hari haba type wa bien bataguheba muguma mwikundani dans ce cas a quoi bon de s'abstenir ubimenya gute ko ari wa bien ko tazoguheba umaze kumuha ibyo ashaka c'est vrai abubu baragoye kwizera mbega hoho ko mutigera mwibaza ko gusamba nari cha Aruko hoho hazoshabash muzosha nyene kuko ni gicumuro rindira umunsi muzoshingizanye none kubivuga ndabikijisho ndakuraba nyene none ico kibazo wakimbarije ubusa gusa nagahungu kereke pare ko bakariko karaguhenda agashi muhejeje kumviriza igikino agashi Mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo icyo cyari gice cya gatatu cy'igikino agashi cya kane dufatye kuri gice cya gatatu cy'igikino agashi cya kane muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva ko kwa ba Vivina ubuzima butoroshe amatongo akaba yaraze amikoro y'umuryango wa Vivina akaba atari kirenga Vivina asigaye yiga adandaza utuyoba kugira ngo aronke utwankenegwa. Mbe none Vivina ubwo buzima arimwo azobuvamwo gute? Mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashi cya kane. Abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71-78 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 22-27-83-91. Kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku nimero 75-55-55. Agashi!